الفرقان سورت ته انزل الله تعالی غلره ما وا فرضنا او لازم کړی دی ما احکام دې پتا سبحانه و انزل الله تعالی هر علی کړی دی الله تعالی او ما پدې کې آیات الحزنا بینات مختار یاد آیات نمرا دلایل توحید دی لعلکم تذکرون دې لپاره چې یاد کتا صدا حزنا ازانیت و زناکار قضا و ازانی و زناکار سرے کلچ زناک دی ثابت شپ اقرار سرا یا پشادت شرحی سرا قید دی نبوہ ہے تاسو اے مسلمانانو کل واحد من ہما مسلمانانو دلتا حاکمانو تیبارت ایسانی چو موتا تیرا دان دی من خواسی باندو دالتا بے سلیر جرسان لدس انتیار کی بشادت دی اتاسو بے جرسان لاولا سلپا پڑ دیا لاولا قجر دا گور کی دی جرسی و رفت دنی لگی یاد ساتا شاہدت دپار بیاسی طریقی دیدانو کی تتاس ہوئے بس جمان کا دعوی کو سلو دیوزی چرے کانا پیمیان چرسان برے ہوئی لس روپے بان رائی چیو زگر بوتا میرے بھی گیا لئی ہو بس سکی مشاہدت پکینا نا شاہدان دپار سے طریقہ مشتا یو تاس تمہیں حاکمان بدا کار پیخا موتا تدا مسئلہ دا حوانا زتا امی آمد سوکرا ہوئی حاکم رہو دی تا باز من کنے دیا بھئی ایسے میں چیزنا کی ملوے کو کنے تا خب ایسے لکھو کرا والا داس چاک چاک سر لکھ جامعی سر لاس ہو لگے تنہ داس لاس قدر ہو لگے بس تابو مولی ادا خزب ہو مولی آپ پورے زنا ہو لگے تھا آپ پورے زنا ہو لگے ہر سڑے دا چھو نا حاکمان بکے چانبین بکے شاہدان بکوری شاہدان و صداقت اور کذب بکوری وڑا مسئلہ نگا اصنے چھتا سو بس خوش دیدو ملتے ہیں مجھو وحائی پترو تا تینی دیوی تازر پکلا رکھنا کل واحد من هما اروان دیگر تن دلے دوالونا اتا سمیت شرکون بگیری دوال آزاد دی بالغان دی عاقلان دی نواد پلی دا تکی بور سروائے حسن چر تماشمان دا سوگر پاہی بری را یعنی وانے دی غیر آج سنسار کے کام کرن گو رہا سمرگنی میاں تو جل بطن سل بزار سل دوری دور ازان لوشر سرمن دوری فلا تا خفتن بے ہما اور ندی اسی تاصل را بے ہما تو دیگوار بانے را فتن نرگی و فرس فی دین اللہ تجاری کو لگا احکام دا اللہ تعالیٰ کے ان تن تن تو بینونا تکاس ایمان اور ایک اللہ باندی ولی ملا خری پر ازا کے ولی شد آزاب ہما کا حاضر دشی سزا دا دیگوار تقوائی فتن یود اللہ مومنان اما یود پار دا عبرت چے عبرت واری اور بند پاس رسوائی دا دی مجرمان چدا خور رسوائی شد ازانی زناکار صلی اللہ علیہ کہو دے مینے لکی دنے کا اللہ زانیتن مگر زناکار خصیص را او مشرکتن یا زیادہ خصیصت زناکار رجا مشرکتا وزانیت و زناکار خضا لا ین کہو آ رغبت دنے کا نظری دیتا اللہ زانیت مگر زناکار صلی او مشرک یا مشرک صلی بلا مانا تا سکنے ہو چا زانی زناکار صلی اغجی مانے کئی تا وزمانی دے زنا کی مگر دے چا سرا زناکار سرا بلہ ابن اللہ دلائل کہو نمرا اغجی مانے کئی مانا دایت منصوب وحرم ذلک ذا زنا حرام کرے شوید آل المومین و مومنانو باندے واللزینا درہم حکم آتسان یم اونن محسناتی چھ بدنام لگئی پچا باندی پا پاک دامنو خزو باندی یعنی نسبت زنا کئی چاہتا پاک دامنو تا سمندم یادو بیا پیش رکی بی بیاردہ بشادہ صدر روان فل جدوہم او آئے دیتا زمانین اجن بطن اتیا دوری کچھ قدا کسان سو آزادو ولا تقبلوا لهم مقبل الذي بطار شهادتنا بعد شهادت ہمیشہ اولئک هم الفاسقون دا کسان نافرمان دي الا الذين مگر عاقزان فاسقان دي تا وچ دي تو وہ واسی منبار ذالکا پس دینا واسطہ ہو استاد عمل تو روزان ان الله بشك الله غفور رحيم بكم کے مہربان دے صدورم حکم والذین آتسان یرمونا چی بدنا مرگی ازواج ہم پر بیدیانا قربان دے دلتا ہم مساقہ دو خوشی جنگو کی تاتا کری دی جنگو کی تاتا کری ارمان چی دے شریعت سے لاہن دلتا کی سوئے دے شریعت یعنی حکومت دے شریعت پہ اسلامی حکومت پہ فلا پدی لی دیلی خجر و زہر بے والا قبل یہ درابا و خاطر چالک آئیدان مگی آجم اشن سجل دے فلانے ڈابو بتا جل کرے فلا خم ازم ہے اگل خدا لیت اسلامی قانون نیست دیا بچا خزی بتا زنی جتا زنا کھڑے برابر کلی بے ولم يكن لهم شهداء او نوی دید پارا گواہان الا انفسهم غیر دی زانون و قلنا فشہاد یعنی سیوا دی قل زانون فشہاد تو آدھی ان پس گوائی دی او تند دی چکر زاننا اڑی دی سزا لرا اربع شہادات ان سلور گوا آئی دی باللہ سرد قسن نتا اللہ باندی وی بدا چی انہو لمن الصادقین اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتها بیہی سرے بدا سی چیزا قسم کم پا اللہ بانے شہادت کم چما کم نسبت دی تکڑے دی سپدی کی رشتی نمائی سنے بدا سی والخامی ساو کنزم شہادت پکی ان لانت اللہ لانت با اللہ دی پدی سری باندی انکان من القاذبین کدی دی درو جنونوی وید رو علی با عنہ دا خزد فرزانا العذاب سزا لرا انتا شہادہ چدا با شہادت کی اربع شہادات ان سلور گیا ہے باللہ سرم قسم نپا اللہ باندی اہدا بوئی چی انہو لمن القاذبین فی مارا مانی بیہی دا سڑے دے در اوجن ندے پا حق نسبت کی چماعت ای کم کڑے دے خضب دا سے ہوئی کا والخامستو کنزم قسم بکی چاننا خضب اللہ خضب دا اللہ دی خضب دا اللہ دی انکانا منہ سوادی تین کدا سڑے دے رشتنوں نئے ولولا فضل الله كان فضل الله تعالى تصمان او رحمت الله تعالى مسحالن به سزا ورکړي وو وان الله بيشك الله تواب التوبه کوي انکه حد حکمت والا دي شيطان الذين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين جاءوا بالذكر عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لدينا مخي سلور قوانين لفار بإسلام مع شريك تفسيرا بيان شو مخي تاب صدام صلى الله عليه وسلم شهداء شبديك إشبق قوانين بيانية بكالا وذي إسلام مع شريك بارا سلور قوانین ذکر مخکی وشو یو قانون په کې دا ذکر شوی و چې تاسو په مسلمانانو باندې بدنامي نه لګوي دا مسله تفصیلا بیان شو او په چرته چا په مسلمانانو باندې بدنامي ولګوله او بیا خپل خبره په ګواهانو سره ثابت نه کړې شو نو په دغه کسان باندې با حد لګي یعنی با حد قذف وي اتیا اتیا دوری دا با په دغه کس باندې لګي لکه پرون د دې تفصیل بیان شي هم د دغه عنوان د لاندې نوم یو واقعات تفصیلا بیانېږي حضور صلی الله علیه وسلم په شپږم کال د هجرت باندې د یو غزا لپاره لاړو دې تفصیل مرسی علی لکیږي او عادت مبارک ته پیغمبر علیہ السلام دا او چې یو بیبي د ځان سره وکړه په دغه موقع باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها صدیقه کائنات دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړه کله چې دا غزال دی او رسول او مدینه منوره ته نږدې وو یو ځای کې د شپې د پړاو د پاره پیغمبر علیہ السلام حکم وکړ چې دلته تاسو آرام وکړئ او بیا دا پیغمبر علیہ السلام چې کلا د ټول حکم کون دا غینه مخکې به داوی چې کله چا تقاضا بشری وی نو هغه خپل تقاضاګانی پوره کړي او یو سات بعد دا موږ د دې ځنا رواني او عادت مبارک د حضور صلی الله علیه وسلم داو چې کله دا عام قافله روانه شو نو اوس به یو کس به خود او صفان بن معطل رضی الله تعالی عنہ چې ته پرانا کې راځه ته چېرته پروت شې اوس سیس د مسلمانانو وی ما غو ځان سره راوځي او راځي په دغه موقع باندې چې کله حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمان جاری کړ چې چا څه تقاضاګانې دي هغه دې وکي او بیا با د دې ځان موږ پوښت کوو سفر وکړو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه هم د خپل تقاضاګ لپاره ځنګل طرف ته لاړم واپس کله راځم نو ما سره یو خار او خار زمانه وشه دا ما قبان دي ما دا خار لکن کو په دې کې سبب سی وازق تیر شو او نبی صلی الله علیه وسلم حکم جاری کړ چې بس اوس پوچ کا وای روانه دي زما چې کما کی جاوا وا محمل او هغه باندې مکمل کر دی لګی دي او دا مسله دا واقعات کر دی د حکم د نازلې دوه وروسته په دغه زمانہ کې د عربو د زنانا دی بس پکې وی او زه په خپل یو خدا کم عمره وا هغه صفه وی چې دومره ډیر خرابونه نو زمون د دنیا خاطر چې کله صحابه کرام دغه چې جاوا دا په اوپر باندې تړلا نو هغه دا محسوس نه کړه چې دني په دې کې سوچته ده نه ورنه خامخا هغه د حضور صلی الله علیه وسلم ته دا ویلو او بدن زمان سپکو ناغی محسوس نکلی فاچ دی کجاو دی سوچتا یا نشتا او دائیخ مکمل کردی لگی دلی بی بہر نکو سختار دلنا کجاو دی پوپ بانے اوتو بلا او خافل روان شوا دی زینکی اللہ وی زچ کل دی زیتر اورا سیدما ماو کتل قافلی خبوج کرو تلو بیا ما تاسو ته کو چې ایستا یو کا بل کا د موږ نه سګوري کینا چوک سره نه سګوري کینا زنانه په ډیر وار ستاوی خدا سوک دا صدیقه کائنات دا ډیر له متحد دا مقدره دا دا عاقل دا دا عالم دا دی دا فیصله وکړه چې دا کوم ځای زما اوس او کنه نبی رسول الله چې کله دلته وي او دک ځای باندې باز کین ما ساغر بوا چې هم ځان باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله چې ما عموم مين هغه ما پسې کسان را لېږي نو کزه دې ځان عدل بدل شم نو هغه ته بیا تکلیف دي فاکه ځای باندې را لا ساغر وا اوس ته سند است عام زنانا پشان چې دې سوري نه چې نو طرف ته بل طرف ته دې نه وحل وی چې زه سم لاستم زوز دشم جنا دا وی چې کله سبا لگا رناشو آنو دا سرفان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دے چې تاثر آروانو دے خو نبی علیہ السلام رسط پریشو او کله چې دے راغلو زما دا مخی او حسخ کاری دا او دا پردی دا نازلی دو نا مخ دا دزلی دلو ما وی زیو پی جندم سنگے چې زیو پی جندم آنو بس وی انا للہ و انا الیه راجعون وی دچ کلمہ دی استرجاع اوی نزی اکدم پاسدم مخ میں پٹکا کیناستم او دا فرمائی چو واللہ دا دب خبرنا علاوہ کدبلا سا خبرہ کریوی او یا ما دا دنا پدا سا خبرہ قوری دلیوی صرف دا انا للہ و انا الیہ راجعون اوی راغلو چو ما پاکی کینو اخبرے و طرف تلا ادری دلو ما دا اوک پا مخینا اخبابان اخبکی خدا کیناستم خبردکی تو اوک مخینا اونو سا روان دا غرمی ٹیم دے چی نبی علیہ السلام حکم کڑے دے دے چا دا آرام کولو منرسو دی که دا منافقان جماعت دا عام مسلمانان دا جماعت نیو طرف کو مشر داوی عبداللہ ابن عبی ابن سلول آغا تا پوس کے لکا دا سوک تی پو دی خوب باندے نور ورطوی چی دا عبد نبی علیہ السلام بی بی صدیقہ کائنات تا نو دی کم وقت چی آغا سات سر سول بی حضر کو او دا نبی علیہ السلام بحرم باندے حمله وکړه دا غي په عزت باندې حمله وکړه او ډیر ناکاره خبره وکړه چې خبره به کولی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نو خبر دوی خدای تعالی مدینه منورې ته راغله لیکن دغه ټیم کې چې منافقانو سره کولا به وکړه او دا خبره هغه مشهور کړه حتی چې او درې تنا ساده نو مسلمانانو په دې کې راغله حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا مداح د نبی علیہ السلام دے مذہب دے پیغمبر ملے شاعر مصدح بن اساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا حضرت صدیق اکبر خرائے دے آغا پہ خرچے کولے او درہم حمانہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دری سادہ مسلمانانو دی هم پدک کی کرالا منافقانو پخل داو جوابس دل دی بم دا خبر رکھو چکل دا خبره حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رسی دا نبی علیہ السلام بیر زیاد پریشان شو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی زنی مخبر وی پدی زمانہ کی زی بیمار شم او سبق تی بیمار ہے داو چما دا پیغمبر علیہ السلام آغا الفت ندی دلو چکو دینا مخت دا غی کمو نما باندی دا خبره دیرا گران لگی دا دا غی دو جنا زمان مزاج گرد ورشو بیماری دا باندر آدھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت داو چی کلا بدئی کور دلالم نکورا تپوس ہوئی تو او پا بغا زمانہ کی راشی میں زمانہ تپوسی کی یاد نور و ناچ حضرت عائشہ سنگا دا او بس دے نروس تو بیا نورا خبر نیوی وزدی رضیات خفاون پا دے باندے خما تا پتا نو آچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولی زمانہ دا سے مول شوی دے وزد آدے سے دما دیس پا دنشتا ان بغا سی وقت دیر تیر شا یو رضی بزود مستح مور سرا بحر زنگل تلالم زتا عربو ککور کے دا بیت الخلاگانی دا بندو لی دا غی عادت دانو زتا دیل بدوین با غی تنگی دل نا اکثر سہرات بوی مویت لو یو رضی چی دو دیر زیادتا کم زورو مانو دا مستح مور تماؤوی چما سرا بحر سہرات لارا شش بدا دا غی تا سہارا باندی سا بحر لالم چی کلا منگت لو لی یو زی کی پو پڑوی کی دا غی خون خطا اور داسی تیلے اوپر لا پری ہوتا نا اغید اپلی نو خطل چمستح بے حلاد شی تبادی شی وی ماور کوئی چی یموری تمستح تولی داسی خیری کیا خود بدریین و صحابہ اکرام انا دے بدر تلے دے اور دا بدریین و صحابہ اکرام و خدیب لے زیاد سدے درجہ دا عظمت سے پنیز دا اللہ تعالی نا تو داسی و صحابی تا بدر دے وی داسی و صحابی تا خیری کیا نا اغید ما کوئی چی بچیے تا خبر نہیں چمستح سوئی وی ما آفوی چنا ما تک معلومات نیست دسی چل دے ته تاسو نه خبر چې څه چل دی ما چې څه دیس مونږ نه خبر رهای د تک منافقانو واهی او تبعی پر اخړی دا ټول ملکی او مستحب بدی کی صاحب استدا دې دک کټه ان کې ما ته اندازو لګی دا او د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل سبب را کومو چې تر اوسه خبر نه ما ورنه یې ځواب پس کې کا مخ کې نه یا تلی دی مخ کې یا نه دی تلی دوار یو اته نشتا خدا هغه دا نه چې دا کله واپس وا مدا دا دې جنل بیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دې زیات جنل خپل بیمار وا بیماری نو هم سی وا چې نور سي واځه حضور صلی الله علیه وسلم سحر تشریف راوړلو خدا غي نه اجازه غواړي کما ته اجازه وي نو خپل نور او کار څخه لاله شي ځکه دا اجازه اوستل ضروری دی بغیر دې اجازه نه تلی نشي زنانا ما اجازه ته وخته چې خپل مور او بلار سره زم نبی اسلام را ته اجازه ته کوو وی زلار مکو چې کله ټول تلالم د مور باندې تاسو کې چې موري ته څه خبرې چې داخله کې شوی وی هغه را ته چاو به چې څه خدا و نه جن خبر نه وي تاسو خبرې او تر اوسه پورې دا میاشتې را شو ما ته غټ نه کړې زه تر اوسه خبر نه زه اوس خبر کوم به مالې تسلی را کړه چې خیر دې بچي ښه پکېږه ما حقیقت کې کوم زنانا چې خپل خاوند باندې ګران وي نه عام زنانا دې سره حسد کوي عام زنانا به واسه نه د امیر اسلام بي بيان وي عام زنانا را عام خلک دا دې سره حسد کوي نو سبا نه مانی جوړي خو دې بچي ته دې ځاړه ما دې زما جواب یا کله دې دلې مسلسل ځاړم دې بيان او ته وي چې مور دې ځان نه زنانا دې نه خبر دې او پلار دې خبر دې دې بیا په دومره په جراشم دومره په جراشم دا سړی لري ته را باندې رااله چې دا سړی په سړی راځي مور ته مې چې ساده را باندې اچو چې خپل کې څه کپې مونږ ته ما باندې واچولې لیکن ته به زما سي واه واه را پیدل زما سي وو او دا مې جړل چې الله ګور مور مون خبر دا خلاص مون خبر دې مخلوق خو خبر دې چې تاسو خبرو نه دې دنیا دې الزام را باندې لګېدلې دې او تاجدار کائنات هم را نه مخړی یو قسم جناب شروع کو حسې په یو سم جناب وی تردیل پوری چی چوہ نکلاوی زمان لار برا ناس تو تلاوت دیکھو صدیق اکبر بچی کل تلاوت کو آقا تبا پا دیکی او لذت پن دی تلاوت کے مخصوص زیدہ کا بجدہ کیفیت ہو وی جماع سنگا چوہ کلاوی دی چلی سرا غلط پاس نراکوز شو او زمان دا مور نتاکوز کی چی سچا دو شو ناوی ورکوی چی دبا سے دا اس کا برشا دا دینا مخت کو دیتا دولا اطلاع نوا وی دی دا اجر اغوی دا سمات گوری او پا دی فکر کے دی چی اسنا دا دیر سخت خفلان دا امید دیز لوگ اگر دکتا سی ما تبوری خو سکولی کو نیشی حبر اخو بل شانوا وی اندغا سی حالت تیر شو یہ رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد صدیق اکبر نا مسجد نبوی تر آگے فدی دوران کے گورے نبی علیہ السلام بکور دکا سامنا معلومات دے پر بارکی کئی حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا دا نبی علیہ السلام بکور سڑے دے زکت نبی علیہ السلام دا متبنہ زوئے دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دا کور سڑے دے اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زادہ شوی بین زوا دام دا کور بند گئے دا نبی علیہ السلام اول کوئے دو دینا معلومات گئی دینا رائے اخلی چھ موقع خدا سے دا دے کے سکر پکار دی چھ کلے دا حضرت عسامہ سے دا تپلو سکر نا اغیر ورد صفا ہوئی چھ حضرت دا کم خبرہ چھ اتنے زمانہ تپلوس کے دے تپلوس تا ضرورت نیشتا واللہ تپا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے زمانگا دم رہن گمان بھی ددے غلط ہے آخر ددیز انتخاب و چاہ کرے دستال پارا بس اسانہ خبر دا چکلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ددے انتخاب ستال پارا کرے دے اوستاز و جیت کیا اللہ دارا استدہ کل دادا سے کی دیشی لکا سنگا چدا منافقانو دا تبائی و شور مشور کیوں کرے دے حضرت مطمئن شاہ بلکل دے کسا قصور نشتا زدر کا بلکل دا حقیقت وقت اخو صفا خبر اکلا آقا طرف تا نبی علیہ السلام پریشان دے چکلے دا حضرت علی رضی اللہ عنہ تبو سکو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئی جا حضرت سار پارا بیدیان اخو سکا نہیں نشتا بلکل دی کسی قصور نشتا کو بستا سکا بید بیا ہم دا دین سیوی مور بھی تا اللہ تعالیٰ سار پارا سکا میں خو بیدیانو کی نگر ہوستے و البت دم روکے چکاسو دا حضرت بریرین دا دی پبارکی تبو سکے او زمان دا یقین دے چی دے منافقان دروپ لی دی نبی علیہ السلام دا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دا دی پبارکی تبوز کی نا غور دی چو واللہ کما چلتا دمرا ہم نقصان دا دی پبارکی دی البت دا یو معصوم جنائے دا دمرا معصوم دا چی اگر اولو آگ گی حل تیکی دی مدشی بی ذرا چی دا غورو نوکری دینا دا خبر د دنیا د کوم رسې څنګه نه خبر مده دومره پاتې چا لا کینې چې دا دې کوم الزام په دې لګوي مکمل دې نه دا پاتې حضرت هغه د دنیا د دې څنګه نه خبر او بیا خاص کر دومره لوی خبره چې دا دې کوم کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت صدیق اکبر سره روان شو د مسجد نبوی ته راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام منبر ته وخت خطبه وی او د خطبه الفاظ ګره ډیر ساجیب دي دا سه دغلاق الفاظ نبی علیه السلام اسلام الکړي دي فرمایي دي صحابه کرام ته چې تاسو معلومه ده والله زد خپل اهل مبارک ما ته واده خیر نه د پرس امید نه لرم دا دې چې کوم کسبان الزام لا ګولې ده سرفان بن معطل والله دا دې خسړې دي د دې کسانو د طرف نه ما ته تکلیف را رسید آیا څوک شتا چې زما دا بدل د دین واخلي دا الفاظ د پیغمبر علیه السلام دي دوی خو ما ته ډیر زیات تکلیف را رسو دوی الله ته تکلیف را رسو تاسو کې څوک شتا سعد بن معاذ په میدان کې اوتریږي د وسې دا د چا دا د قوسیانو مشر دی هغه ورته حضرت دا کوم کس چې تا ته تکلیف در رسول دی دې زما په ټبر نه وي ستا په حکم او سر راوړم به زما کار اسلامه ته برابر سرخ ګرځم ما ته سړی خیا چې څوک دی او که زمن د قوم نه نهي د قوسیانو نه وي نو بیا ستاسو به حکم یا موږ به تعمیل کوو جی هلته تیز الفاظ نه وي چې تاسو حکم یې بس موږ په هغې باندې عمل کوو او سوالو سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ را فاسد اغوی دا سے ندا تا خوز منگ بانے الزام لگو کہ منگ کی دا سڑے بھی نو تبا دا غصر نر آرے بلکہ دا کار با منگ کم دا کار ناما ما تبا دا اجازت دی دا غصر بزا حاضر ہوں نبی علیہ السلام دوی مطمئن بل چتا سو پکنا رکین ہے او دا غیر نرس نبی علیہ السلام بیا صدیق اکبر کر رازی زم را روان دے سر کر زم سوک دے سر سوک دے خلا سو چکے چې کله دلته کې راغې د حضور صلی الله علیه وسلم راتلو حضرت عائشه رضی الله عنها په تر دا دی جاری نبی علیہ السلام راغې حضرت عائشه سے وی د دینه مخکې نبی علیہ السلام ما سره داسې خبرې نه وکړي ما ته وی چې عائشه ما ته چې کوم خبر را رسیدلې دا هغه داسې داسې دا تر اوسه دا خبر ما ته نه وکړي او انسان دې که چرته ستانه قصور شوی وي نو معافي وغواړه الله تعالی ته توبه وباسه الله تعالی دې ګناهونه معاف کړي او کسان سے قصور نہیں شئینا اللہ تعالیٰ بس دا برات اولی گی او دی موقع بانی ما سر خبر ہوگا نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور تو ہوئی چموری جواب اللہ ورکا نو آقا ہوئی سے سچو آقا ورکم پہ خبر رسول اللہ عنہ دا خبر دا سے دے چلی کہ زمان جواب نہ چلی نو دی طرف سے صدیق اکبر دے نو آقا پلار تو ہوئی چھ پلار جواب ورکا نبی علیہ السلام نے زمان رکھا آقا آپ تو ہوئی بچے زسو آما زدا سے خبر په دې موقع کولې شم چې ما ته معلومات نشتا کم اسمان به مازی کی کم اس مکه به مازی کی چې دې علم او خبر زو کم دې صدیق ته صدیق پی جنا تاسو یو طرف ته نور خطا نه صدا بل طرف ته صداقت نو مرتبه ده دې وای بچیا قطعا نشم ویلې ما ته معلومات نشتا ته زه به داسې به علم خبر کوم الله ته یو اسمان مال زهرا کی اس مکه مال زهرا په دې وخت کې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې ما د ستر کو کوو چې مخمر اوارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویوی کې چرته زه انکار ته دغه خبرې نه حکم چې دا کوم خبره دی خلکو په ما باندې تړلې ده او والله په دې خبره کې زریشتینی ما مکمل رښتینی زمانه ګناه نه دی شوی تاسو به زما خبره نه منئ ځکه بار طوفان دومره جوړ شي چې تاسو به زما تصدیق ونه کړئ او په دې اقرار په ځان کوم چې دا ګناه ما کړی دی او حال دا دی چې الله خالم دی چې دا ګناه ما نه دی کړی تاسو به زما دا خبره ومنئ زه دې وخت کې هیڅ هم نشم ویلې خو زما استاذ مثال داسې دی د یعقوب علیه السلام نوم تیر شو په پشان د پلار یوسف علیه السلام زه به صبر کوم الله تعالی به زما برات اولیږي په دا الفاظ مې وویل بس مخکې بل طرف ته واړه تاسو سوچو کې په داسې موقع باندې معصومه ده او څنګه داسې عاقلانه خبرې کړي دي په دا ټایمو چې نبی علیه السلام باندې د وحي کیفیت شروع شو په یخ ژمي کې به د وحي شروع شو دا چیرے کنا داسری دا خلی داسے داسے بالکل دا با بیدی دا نبی علیہ السلام مخ مبارک بانی قطرے قطرے یہ جماعت آسو کا تو نبی علیہ السلام بانی آگا کیفیت ہو زخو بے غمہ کہنا اس کم خپلار میرے چو ماں تم گوری اور نبی علیہ السلام تم گوری فکر دے تو چرد زمانتی دی نور نہ دا گناہ شوی بھی تا قیامت پورے دا دا بیا زمان اور چیت پوچھے دیگی نہ دے سوک صدیق اکبر دے اگر دی طرف تا نبی علیہ السلام تم گوری اور دی طرف تا پلی نور تم گوری اور دی فکر غزر جی خدا آیا تو پا دی موقع باندی دا ملزم ثابت شو دی باندی الزام لگی زمان خوبی خوبی او از خمت میں این ناس تین زکر زمان سو قصور شوی نبی بیچ کل نبی علیہ السلام نا حالت بری شو نا اول ما تا داوی خان دی دا نبی علیہ السلام مخ مبارک زلیگی دا بے زلوی دی میاش کی بیادرت عائشی مبارک شا اللہ تبارک و تعالی استا برات رولی گلو نو ما دا سوچ کاو چې برات راغله دي نو الله د نبی علیہ السلام ته وحی خفی یعنی خوب کې ویلي وای خفی برابرې دا خیال زما چرته چې ګنې قرآنی آیتونه به لس راځي یا تلس راځي او تر قیامت به مې عربونو کې لستې شي مجلسونو کې به لستې شي زما په باره کې چې الله تعالی زما برات بیانې بیا صاحب نبی علیہ السلام د آیتونه وې ما ته مور وی چې پاتہ مار دی چې الله تبارک وتعالى شکریا ادا کوم چې الله تبارک وتعالى زما برات دی او اسمان نه پرنه راولې ګرو صدا الله تبارک وتعالى احسان منم به چې احسان منم ای په دې موقع باندې چې کله دا الفاظ ویل شو ای ګور دینه مخکې او مسله په خشوع دا حضرت یوسف علی السلام برات الله تبارک وتعالى دی او معصوم خپل باندې کړو دا حضرت مریم باندې چې پښتانه لګي دا هی برات دا حضرت عیسی علی السلام خپل باندې شوو او دا حضرت عائشہ برات الله تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم په خلو هم نه کوي برای راس پلې کوي سوچو کوي برای راس الله تعالی د صدیقه کائنات برات په خپل بیان نه د نبی علیہ السلام په خلو نه بیان چې د حدیث وی بالکل الله تعالی دا غزنه وه رولي ګلا الله سيتون جو سمته دي او تو سره نور متعلق دي دا ایتون رال الله تعالی د حضرت عائشہ دمر د عزت دمر د احترام کو چې په دې کائنات په مخ کې چا دمر احساس نه شي وہ چا غپی دمبران ولی نو خدا غیب عمر احساس ندی شوئے سمرا عزت چی دلتا دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوئے رہی بیا چی کل دایتون رالل نبی علیہ السلام طور را جمع کل دا صدیق اکبر دو کورن عجیب مسیدی میں بوئی تھا عجیب منظر دے سر زون یو طرف تزید یا واپس رہ دی کاغا طرف تلور دن آخا امہات المومنین حضرت صدیق اکبر ودی اجازت هم غفت چی لور مور باپر دا نبی علیہ السلام بی بی پاغ لحاظ سرا دا تول مومنان موری اگر دا عجیب منظر بے خیر نبی علیہ السلام ویتون اولو سل بیا چی کم احکام را گلیو آغا احکام دارو چی دی کسانو کم ضرور بے بنیاد ویلی دی نچی اتیا اتیا دوری لی پتہی لگی حضرت حسان بانی اتیا دوری لگی دی حضرت مصطح بانی اتیا دوری لگی دی حضرت حمانہ بانی اتیا دوری لگی دی او عبداللہ ابن عبی ابن سلول چاہی حرامی دادو توفان رو کرو بازی روایتو کہ راضی باغبان نے 160 دوری لگی دی دخل سلطا باغبان کرالا داغی بیان اللہ تعالیٰ کے بیاوران در رکو کی صدیقی اکبر در مصطح میں خفش دبانی بے خرچی کولی او اللہ کا دین اور اس تو قسم ہو کچیو دمرے خدر نظر کم تا سما په نور باندې هغه نور پری به د نبی علی سلام په حرم باندې په عزت باندې کا داغله ګوره قسم په خدای ته یو کې سم برمانه قرض کوم الله تعالی د مستح سفارش صدیق اکبر ته کوي چې خدا الله په خپل سفارش کوي چې صدیق اکبر ته دا نه غواړي چې تاسو دا کوم دا کوم دا کوم مستح معاف کی عجیب منظر ته سړی ته حیران شي د دې عمر کو کې دغه واقعا ورپسې بیا هغه نور احکام دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين فتاك صراحه کسان جاءو دلته کې چا ویراو دی یو دی طوفان په دې کې کې د حق نه او د شی خبره ایسه کوئی ضرور دا د حق نه او د شی خبره او دا هم د حق نه او د شی خبره وا ځکه الله تعالی دې تسوی ایسه کوي پښتو کې ورته موږ د بهتان وایو یو دی طوفان بهتان دې زیاده الزام په چا باندې نه وو چا ویراو